ยานสู่ยานมาหดบ้านนองตักโซกิโลทางโซกะโตกดีเอาหายทางเมือก็แตกแหกโคละเฝ้าหลายเฝ้าหลายถนนขี่ดินทรายทีบ่ได้ลุ่มแบกลุ่มจูอดีใจห้วนๆให้ป้ายบ้านนอกละล่างแข็งล่างขาโนกน้ำบาดาลลักจักรยานหลังหัวผมยุงแวะโอล้านข้าซื้อขนมมาฝากสองถุงไอ้นุ่งส่งไม้เสือไม้มาอ่างผู้สาวเห็นรถคันโกจอดโชว์อยู่หน้าบ้านน้องไหมสี่เหลี่ยมมองมองหรือพี่น้องมายามถามข่าวพากันต้มไก่กินหอมแต่ไก่ลอยเขาดังยาวหรือแม่นผู้บ่าวมาจีบผู้สาวเฮานอละบัดดีไอ้ลี่อยู่ขั้นหัวจอบหัวผุบผุบผุบมาโพดพะโลมาโตแต่นอกคนดีสีหน้าของน้องแก้มแดงอ่องต้องพ่อใจขับมีไว้ไอ้มันกระจอกบ่มีเงินออกปิดอับคันใหญ่สู้เขาบ่ได้เจ็บบ่ได้จักรยานสู้ยานสู้งานสู้เขาบ่ได้เจ็บบ่ได้จักรยาน